سورة الأنبياء درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا تحقيق ورکڑیو منگا موسیٰ علیہ السلام و هارون الفرقان و هارون علیہ السلام تا بیل ان کے دا حق و دا باطل و ضیاء ان اورنا و ذکر للمتقین او نصیحت دا فار دا پرہیزگارانو. واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام و دا هارون علیہ السلام بیانی گی اور پسې بیا واقعیات د پیغمبرانو صحیح اشارتن او څه تفصیلی چې د ابراهیم علیه السلام، د لوط علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، نوح علیه السلام، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، ادریس علیه السلام، ذلکف، یونس او زکریا، یحیی، مریم او عیسی علیه السلام د دې بیان کیږي. دا غی واقعات را روان دي. په دې کې اول واقعا د موسی علی السلام شروع کړه چې د الله تبارک وتعالی د مخکینه دا قانون د پیغمبرانو را لېګلو او پیغمبرانو سره د رشد او هدایت لپاره تعلیمات او احکامات صحیفه او کتابونه را لېګل. دا د الله تبارک وتعالی د مخکینه د مخلوق ته رهنمایي د فاره قانون جوړ دی او الله د هغه قانون مطابق د خلکو د رهنمایي او د نیغې لارې ته د راتلو دپاره د پیغمبرانو انتخاب کوي او الله تبارک وتعالی پیغمبران رالیږي. نو څنګه چې موسی علیه السلام راغلی و او دغه رنګې ورپسې نور انبیا علیه الصلاة والسلام الله تعالی بیانوي، نو دغه رنګې اشاره دې ته شوه چې د محمد صلی الله علیه وسلم کمی خبرې د یریدو او د ځان بچ کولو دا غینه کمی خبرې تاسو ته او کم بیان تاسو ته کوي. نو سابقینو او پخوانو همداسې کړیو، ما په دې معنی پیغمبران را لېږلیو. نو فرمایي ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان، تحقیق ورکړی مونږ موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته بیلونکې د حق او د باطل و ضیاء او رڼا وا. واقعیا د موسی او د هارون علیه السلام څنګه چې مې الله د فرق کوونکې د حق او د باطل هغه کتاب ورکړیو او دارنګې د لارې ښودونکې رڼا کوونکې ضیاء رڼا کوونکې کتاب او دارنگی و ذکر للمتقین او نصیحت د نصیحت نه ډک کتاب للمتقین د پاره د پرهیزګارانو. سنچ می غیلا تورات بلون کې د حق او د باطل کتاب او د نصیحتونو او د رڼا ور کړي وو. نو دا رنګ ور پسې ان شاء الله 50 نمبر آیات کې عمر روان دي چې دا کتابوم د خیر او د برکت نه ډک کتاب چې قران کریم دی دا الله تبارک وتعالی اومه را لېګلې دی. الذين اغكسان يخشون ربهم بالغيب، چیریږي د خپل رب نه په نلیدلو د خپل رب باندې په غیب باندې. وهم من الساعه مشفقون، او دوی دي د غړای د قیامت نه د وخت قیامت نه مشفقون یریدون کی. صفاتونه د چا ذکر کړو؟ الله پاک پرمهر ذکر للمتقین، دا پند و نصیحت ته د فار د متقیانو. نو دا خود ټول خلکو د پاره او خود متقی د پاره ولی او فرمایل چې دا نصیحت او د پاره د متقی متقی ته پیدا واغسته دا. نو اوس قران دې ما ته بیانېږي، خو زنه د زده کړې په شکل باندې د ته تعلیمات زده کول غواړم او کومې زده کړو نو عمل پې کول نه غواړم. نو چې کله زه زده کوم نو عمل نکوم نو مال به څنګه رهنمایي وګرځي؟ نو ځکه پرهیزګاران پکې ذکر کړو، ورنا هدایت ورنا په دې کې رڼا د تمام دنیا لپاره ده. خو اوس رڼا تي څوک اخلي؟ یو سړی دی دغه دی رڼا بله کړې ده او توره تیاره ده، ته وایي زما د تاړو ضرورت نشته، زه په دې تیاره کې ځم. نو تا رڼا وانغستې ده که نه؟ اوس که ټکر اخوري او که کړي ته غرزيږي دا ستا خپل کارو چې تارنا نه غستې دا رڼا بل شو د قران تا تی وان د تورات تاسو چاته چې رڼا وا نه غستې دا محروم شو چا چې تی وا غستا هغه پرېزګار دی هغه په هغه رڼا کې روان دی نو نصیحت شه د پاره د پرېزګارانو ځکه چې غیته پیدا وا غستې دا اوس د پرېزګارانو صفاتونه د تخې الذین یخشون ربهم هغه کسان چې ریګي د خپل رب نه بالغیب په غیب باندې الله تبارک وتعالى لیدلې نه دی پرښتې لیدلې نه دی ایمان پر راوړي محمد صلی الله علیه وسلم لیدلې نه دی خو ایمان پر راړي جنت دوزخ یې نه دی لیدلې خوب دا منی چې دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی او د مجرم د پاره زید سزا جهنم او د نیکانو د پاره زید نعمتونو هغه جنت دارنګ نور او قیامت منګه لیدل نه دی خو موږ په ایمان راوړو دا رنگ هر یو سیس د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې موږ ته بیان شوی دی او د الله په کتاب کې دی موږ په ایمان راوړو اگر که زموږ سترګو مشاهده سره یا په احساس سره موږ ته نه محسوسیږي خو موږ په ایمان راوړو دی او ایمان راوړو نو د متقی صفت دا دی چې دی په غیب باندې د الله تبارک وتعالى نه یریږي وهم من الساعه مشفقون او دی دی د قیامت وروزینا د غړای د دغه قیامت نه یریدونکي یریږي چیرې همیشه د پار نیک سړی چی ویاسنه چې نه کای مې کمیشي او بدو ته ګوري بدای مې ډیر زیات دي یا الله تبارک وتعالى تر ته بخنه وکي په یره کې پروتي د الله تبارک وتعالى د دغه قیامت د حساب کتاب نه او الله تبارک وتعالى هم متعلق او دارنګ دغه خپل خیال او سوچونه دای چې الله ته موږ ابسولنی پیدا کړی بلکې بیا ژوند کې دلی او د ژوند کې دو نفس بیا حساب کتاب دی او د حساب کتاب نه پس یا جزا ده او یا سزا ده یریږي د قیامت تر ورځې نه داغه لپاره عمل کوي وهذا ذکر مبارکون او دا کتاب قران چې دی دا نصیحت دی مبارکون دا د برکت والا دی خیر والا دی انزلنا اور علی گل دی مونږ دی لرا اف انتم له منکرون نا آیات اسو دی لرا ناشنا غړون کی الله تبارک وتعالی قران د خیر او برکت نه ډک کتاب را لګل دی خو ما افسوس داري چې د هر کتاب د پاره د سره وخی خو چې کله د الله تبارک وتعالی د قران کریم درس او تدریسی دا غي د پاره د سره وخ نشته د دی وجنه غ شاعر په پارسی که کن نظر در حال خود اینا تمام اندر پرست تو مشغول مدام سلم و قاضی مبارک میں ہری رنج در تخصیلی من تک میں پوری وی کل چورت دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب خبر کئی دی وی یر پرست نیشتی منگا دیر مشغول اونو او چکل دا سلم و دا قاضی کتابون اینو هر وقی پترخ کینی ولی او که من تک از دک ولی نو منطک پسې چې کوم دی نو ارواح په ترخ کې بیني ولي لک سوچ خوکا چند خواني حکمت ایمانین چند خواني حکمت یونانین ا وی سو پوری بت د یونانیانو علم از دکې هی حکمت ایمانین راهم بخوان وی را شاد ایمان هغه علم چې قران دیغه تکینا سو پوری بت د یونانیانو او دارنګ د نور علمونو پسې ګرځي راشد الله د ایمان دا کتاب چې دی د ایمان علم چې دی هغه وایي چې قران دی لوح دل اسفز له شیطان بشو اے مدرس درس قران اوم بگو راشوي ا اے مدرسا خپل ا زړه دی وای ا د شیطان د بولو نه وینځه لګ د قران درس خلکو ته وکړه لکه د قران درسوم خلکو ته وخایه کنه چې ایمانونه د خلکو مضبوط شي ځکه چې په قران باندې ایمان مضبوطیږي دا الله تبارک وتعالى را لېګلې زمنګ د رهنمای د خیر نډک کتاب دی نو آیا د دې له تاسو ناشنا غنون کیه تاسو دې ته ناشنا کتاب وایي مخکې به وی چې سوال لسلمونې نې کړی قران له چرته غوتی ورنړای وي دې نه خلک په دې وجه باندې نفرت د خلکو پیدا کړي وي بس صرف ناظره وای نور چې کم دی دغه ته ضرورت نشته ها تر څو پورې چې سوال لسی مونږ نه نکړم غوا سوال لسی مونږ وخایا کم دی چې دا هغه کم یونیورسيټي وا چې هغه ابو بکر رضی الله تعالی عنه او عمر رضی الله تعالی عنه دا غینه فارغ شوی او هغه غسوال لسلمونه کړو بیا قرآن ته لاس کړو قرآن خو به نازلې دو هغه با ازدکاو نافس کاو به ها وګورغه معاشره څنګه الله تبارک وتعالى ودان کلا و آباد کلا چې د تمامي دنیا د فار د قیامت فورې سبق وګرځیدا او عبرت وګرځیدا ولکد اتینا ابراهیم رشدو تاکي ورکړو مونږه ابراهیم علی السلام ته اصلاح د دې مسلې من قبل پخوا وکنا به عالمین او مونږه پوآ چې ابراهیم علی السلام لایک ته دې وګوره ابراهیم علی السلام راغی د پلار نه شروع کړه وایس قال ابراهیم لابیه ازرا سورة الانعام کی منگا ویلیو ازرا اتتخذوا اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين وزما فلارا ها کله ابراهیم علیہ السلام فلار ته وی ها وزما فلارا ازرا اتتخذوا اصناما الهه تا درگاونه چ کم دین وغا حجت روانی ولیدی یغی تعالی هوای اورته گمراه هوای دا هو گمراهی دا الله پاک وی د دې مسلې پوا دا الله د توحید د مسلې پوا هغه ما ابراهیم علی السلام ته ورکړی وا او مونږ پوو چې دې لایق ته دې سپرمای تفصیل کوي اس قال علی ابیه کلی چې وی خپل پلار تا وقومه خپل قوم تا ما هذه التماثيل التي سديدا شكلنا اغا انتم لا عاكفون چيتا سو دل ر عبادت كون کی څنګه چي وليدل چ قوم او د پلار اغا چالا د الله تبارك وتعالى د دين اغا عبادت او کوم بندگی چې د الله د پاره پکار وا اغا د غیر الله د پاره کولا ابراهيم عليه السلام رد کړی دی او مونږه تاسو چې کله کلمه طیبه وایو نو اول نفی کوي لا اله نشته د کار ساس او چې ته کله دا خبره کوي نو بعضی ناپوه راولېږي ویره دی وایي چې بغیر د الله نه څه نشي کولی دا دوره غټې غټې درجې چې دی ته میلاو شوي دي نو هغې دې ته غټې درجې وایي دا غټ غټ ګنبدونه پې نه جوړو او دا غټ غټ آبادي مونږ وایي دا چا کړي دي منګا تا کړی دی کنه دا ګمبتونه پیچا جوړ کړی آی دی ته ډیر لوی عید میلاد النبی په دې طریقه باندې دې د زمون په ملک کې څه کیږي دا ټول چې کم دی د الله تبارک وتعالى قهر او عذاب دې په داسې خلکو باندې او دا الله دشمنان دي چې کم خلک عید میلاد النبی په دې طریقه باندې مناوي چې دا کمی طریقې دي او د عید میلاد النبی سو خود یوم یو یو ضعیف حدیث صحابه رضوان الله اجمعین نسو خودی وارد خود سرزد کی چیر آغی دی نبی علیہ السلام عید میلاد النبی دین کی خود صرف دو اختری دی عید الاضحى و عید الفطر و بار ربیع الاول آقو دی نبی علیہ السلام دی وفات رازد نفوفات دی نبی علیہ السلام قومر رضی اللہ تعالی عنہ تو رو باسلی و کس کم سڑی ہوئی چی اگر وفات تی زبط سر کلم کوم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تچاوی چیرا خو ډیر سخت غصه دی ډیر خپاو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چت زیت او خدای دا او آیاتونه د نبی علی السلام متعلق فرمایل او دا خبره وکړه من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فإن الله هو الحي لا يموت چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کو ووري هغه پات شو زی تاسو چوټی شو کورونو ته او چا چې د الله عبادت کو هغه ژوندې دی په هغه مرګ نه راځي همیشه ژوندې دی عمر رضی الله تعالی عنه ایرور مې ډېر ښکلی خبره وکړه غل لیونه ښکته کړه مطلب دا چې د نبی علیه السلام وفات دا خو ستا لپاره دا و چې ته چې کم نه نو ګمبت خود را په ملک کې جوړ کا لیټونه ولګوا او چراغان جوړ کا عید میلاد النبی عید میلاد النبی الله تبارک وتعالى غصه دې پداسه خلقو غضب دې الله دې پداسه خلقو چې کوم خلق دا کارونه کوي دا په زمنګ په ملکي داسیو او ډکوسلې د ځان نه په دین کې خلقو جوړ کړی دي چې دا غي سکه سم له ثبوت نشته نو د دې وجه نه ابراهيم عليه السلام ورته وی دا تاسو چې د کم سیس بندگی کوي دا خلق بندگی د څه کوي د شکلونو د چراغان او دا رنګ د خرافاتو بندگی کوي په عيد میلاد النبی کې نو د دې وجنا دا څه شکلونه دي هغه چې یی تاسو دې لره عبادت کوونکی. نو قالو دې په جواب کې وی وجدنا ابا انا مونږ مونږ دې خپل مشران لها عابدین دې ته عبادت کوونکی. مونږ خو مشران لیدلې دي چې عمدا کارونه کول مونږ دا غي په قدم باندې قدم خوده دي. نو ابراهيم عليه السلام ورته سوي قال لقد كنتم هو ابراهيم عليه السلام لقد كنتم تحقيقي تاسو انتم تاسو وآباؤكم او مشران تاسو في ضلال مبين په گمراهی ښکارا کې کچری دا نمونه کار دا تاسو چې کوي او تاسو خپل مشران لیدلی او تاسو دا غي په قدم په دې طریقه باندې قدم اگدی غيوم گمراهی ځان سره وړي دا تاسو ځان سره گمراهی وړل غواړي دا گمراهی دا. قالوا نويدي اجئتنا ايات راغلي مونتا بالحق بحق سرا يعني ده الله طرفنا راغلي ام انت من اللاعبين ياتي دټوک کون کنا يردا تمن سرا ټوکی کای ا هسه ټوکی کای او کس دلائل دراوڑی دی لک مونتا خو ایسا. قال نو و ابراهيم عليه السلام بر ربكم بلك رب استاسو رب السماوات والارض رب داسمان نو دزمکری الذي اغزات اغرب فترهن چی پیدا کړی دی دزمکی او اسمانونو لرا وانا على ذلك من الشاهدين او زیم وانا على ذلك او زیم پدی باندي من الشاهدين د گواهانو نا وانا على ذلك من الشاهدين او زیم پدی باندي د گواهانو نا چې دا الله تبارک وتعالى رب ستاسو دی دا تاسو چې غیر الله رحمت کوي یا دا غی نګیر چا پیر ګرځي یا دا غی بندگی کوي دا د ایمان سره دلیل بالکل نشته. راشه چې زه ته وایم چې رب ستاسو څوک دی او دا رنګه لایق ته عبادت او لایق ته بندګۍ هغه څوک دی هغه هغه ذات دی ځمکه او اسمانونه پیدا کړی دغه داسې طاقت دی هغه طاقت والا دته خیر او زه په دې باندې ګواهی ورکوم چې الله تبارک وتعالى لایق ته عبادت دی بغیر داغه نه بل څوک لایق ته عبادت نشته. وتلای او دا تاسو چې عبادت کوئ زه به تاسو ته وښیم چې دې ځان بچکولی شي که نشي بچکولی. وتلای قسم مې دی په الله لأکیدن خامخا تدبیر به کوم علاج به وکم اسنامکم د درگاهونو ستاسو بعد ان تولو مدبرین پس تاغینا چه وگرزی تاسو شاکون کی قسم پا الله چه تاسو تا پا پتاو لگی چه ست تدبیر زی ما جوڑ کرده تاسو تا پا پتاو لگی چه ما سه علاج زر دی کوما دیر زر بده تا پتاو لگی چه ستاسو دا ورطرا مدد شوائی او تاسو دا دیل بندگی کوئی دا دی تصرف او اختیار پتا باو لگی پس زما د تدبیر ناغه تدبیر سو. فجعلهم نو یګردول دی لرا جزازن زره زره الا کبیر اللهم مگر اغه مشر دی لعلهم خامخاچ دی الی ارجون دی توافشی. ابراهیم علی السلام اغه بتان چی دی په کم عبادتگاه کی خیو د زان د پاره چې کم عبادتگاه دی جوړه کړی وا اغه کې غټول بوتان ابراهيم عليه السلام زری زری کړو صرف اغه مشره ولا پرې خو دی دو او مقصد یې داو کچری ستاسو دی بوتانو کې ستاکت وې نا مشر دغه دی دی نا نور ولې د بچ دوالو نن شو بچ کولې دا مشر سی ولاړو ها چې د څه بچ کولې نشو نه چې نه شو بچ کولې نو دا د تخیم چې تاسو د اغه چا عبادت کوي چې د ځان د خپل ځان د بچ کولو لپاره څه قسم له طاقت نشي لرلې. قالوا نويدي من فعل هذا بآلهتنا جادا کار کړی دې زمنګ په کار سازانو زمنګ په له هو باندې انه لمن الظالمين دې چې دې خامخات ظالمانو نه دې او چا چې دا کار زمنګ دو کار سازانو سره کړی دې دا ډیر ظالم دې دې وجنه نبی علی السلام فرمایلیو چې څوک نشته چې ما د ذوالخلصا په یمن کې یو درگاه وه چې د هغې نه مې خلاص کړي هغې ته به خلکو د بیت الله درجه خلکو ورکړې وه او هلته به خلکو عبادتونه کول. کله چې اسلامي عمارت قائم شو نبی علیه السلام وفرمایل الا تریحونی من ذوالخلصا آیا څوک نشته چې ما خلاص کړي د ذوالخلصې د درگاه نه. نو هلته عبدالله ابن جریر ابن عبدالله اغه نبی علیہ السلام ته وی بلا زیم یا رسول الله زبلل شم قما د پارا دوا هو کزه د اسنه غرزیګم چې د اسنه نه غرزیګم نبی علیہ السلام زما په سینه باندې لاس کې خو دی دو د نبی علیہ السلام د ګوتو مبارکو هغه ما په سینه کې دنه چې کوم نه مخصوص کو او نبی علیہ السلام ما سره یو نیم سل سوارو په سونو باندې تیار کړو او موږ دا غې د فاره لړو نبی علیہ السلام زمنګ د فاره دوا وکړه او په دوا کې الفاظ راځي اللهم اجعله هاديا مهديا او د دوا نه پس موږ لاړو او موږ ازل خلصا چې کوم درگاو اغه ته موږ وورو لګاو او بیا چې کله موږ واپس رالو نبی علیہ السلام لمونږ مبارکي ورکړه او ته مې اوپر مایل ترکتو ها کانها جمل اجرب ما وګرځو لدیل را پشان د خارختی وخ تم لا پشان لکه څنګه چې خارختی وخ نا غټول اخته وګرځيږي داسې مې الله تبارک داسې مې یا رسول الله اغه درگا چې کم دی رنگ کړه او نبی علیہ السلام زمنګ د پاره او زما د سوارو د پاره چې ما سره کوم سوار تلیو دا غې ټولو د پاره چې کوم دی دوا وکړه او دا غې نه پس جریر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه البجلی وی نبی علیہ السلام ویل چې د نن نه پس پته زما چې کوم مجلس کې زناستیم نور خلک اجازه تخلي خو ته به اجازه نه اخلي ته راځي دا د حکومت او د حکما د حاکمانو کار دی چې درګونه روان کی او لنګي کی زګه چې نبی علیہ السلام په دیمانه صحابه لګیو زای تا زای په زای باندې خو یو واقعیا ده دا چې ډیر درګاونو ته نبی علیہ السلام صحابه رضوان الله اجمعین لګیلې دي هغه درګاونه روان کړی دي د غرنګ تاسو د نننا سل کال مخ کې یا 90 سال مخ کې د دې خلیج حالت وګورئ چې دې کې یو مها چې کوم درګاونه هغه د محمد بن عبد الوهاب نجدی رحمت الله علیه په کوششونو او داغه سره داغه د علماو او داغه د شاګردانو په کوششونو باندې غټول درګاونه حتی دا چې په کویت کې اوسم زه کویتیانو سره چې کینم وای فلیکا کې فلیکا نه دا جزیره چې دا په فلیکا کې یو غټ درګاو او د دې ځای نه به موږ تلو چې کوم مشران کویتیان دي ما سره دفتر کې نو هغه به موږ بتلو اول ته به موږ دا درګا په نوم باندې خلکو سيزونه ورکول او بیا چې علم الحمدلله دل تراغه لا خلق اغا علماء کرام اغا درگاہ روان کو اغا درگاہ ختم کو زمنگ پو کوسه کوسه کی چم پ چم مانے او خاص کر بیا پ پنجاب او پسند کی ورشه وګورئ دیو عبد الله شاہ بخاری داغه قبر شمارل شیو چې 100 قبرونه داغه ختلیو او بعض زینو کې خریپ کې خخی دی اغه له خلق زی سپی پ کې خختی اغه له خلق زی او ال تج کم نین غیزان لا د پیسو د پاره دکانداري جوړ کړي دا او خلک التا چړاوی کوي او دا رنګي نظر نیازونه او پیسې پیش کوي د دې وجې نه اغي وای چا دا کار کړي زمو په خدایانو چې کار وسره کیږي هغه خدای کیدی شي الله خدا سي ذات ته لکه مونږ 23 نمبر آیات کې دې سورۃ الانبیاء کې مونږ وای لا یسأل عما يفعل دا الله نه به تاسو څوک نشي کولای دا غسیس چې الله یې کوي نو کوم الٰه سره چې پیل کیږي هغه الٰه کیدی شي چې پیل وسره کوي چې دا چا کړل دا کار دا پیل چا کړل دی زمونږ په کارسازانو نو ستا کارساز سره چې پیل سو کول شي خدای څنګه شو هغه الٰه څنګه شو نو د دې وجنه دی وی من فعل هذا بآلهتنا چا دا کار کړی دی زمونږ په کار سازانو انه لمن الظالمین دی چې دی خامخا د ظالمانو نه دی قالو نو وی دی سمعنا منګ اورو پتن یو ځوان یذکرهم چې دی دی لرا یقال له ابراهیم وی دی شید ته ابراهیم کلا چې دی دا خبر یو کړی نو یې دلته یو ځوان دی او منګ همیشه د پاره هغه نه اورو چې هغه یادې دی لرا یذکرهم نو تاریخ الامم والملوک کې ابن جریر رحمت الله علیه معنی کوي یذکرهم یادې دی لرا څنګه یعنی یسبهم ويستهزئ بهم بعدم النصر دی لرا یادې یعنی د دې متعلق څه مطلب یعنی وای چې دا درګاونه هیڅ نشي کولای نو دی ته دی یادول د بد وای چې دی زمنګ د الهو بیزتی کین دی ته دی بیزتی وای کای او بیزتی وای چې یار دی بی عزتی کوي د اولیاء کرامو. نن چې حق پرست را پاسي او وایي چې اولیاء کرام چې څومره دي هغه ستاسو د دعا محتاج دي، خو تا له څه نشي درکول. موږ به ورته دعا کوو خو موږ له څه نشي راکولې. نو باطل پرست به وایي چې دا اولیاء بی عزتی کوي. دا د اولیاء بی عزتی ده. بی عزتی خو تا کړې ده چې اولیاء کرامونه کچره نیکان بندګانی د قیامت پرز بستا دشمنانی او کبد خلکی غیبوم وای چې موږ تاسو ته کله ویلو چې تاسو موږ را مدد کوئ، کبد یو محل ته انکار کوي. نو اولیاء کرام تاته د الله صفاتونه دی ولا ورکړي دي. نو بی عزتی ته کوي د اولیاء کرامو او کنه بی عزتی موږ یو کړه، بی عزتی تا کړه دا بی عزتی خدا دا چې ته ولله د الله صفات وای. الله پاک زمنګ د خلکو د قران او د سنت علم نصیب کی چې ورته پته ولګي چې بی عزتی څه شی دی او د اولیاء کرام عزت څه شی دی چې پته ورته ولګي. ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان تحقیق ورکړ موږ موسی علی السلام او هارون علی السلام ته بلون کې د حق او د باطل و ضیاء او رنا و ذکر للمتقین او پند نصیحت د فار د پرزګارانو الذين د پرزګاران کسان دي یخشون ربهم بالغیب چیریږي د خپل رب نه په غیب باندې وهم من الساعه مشفقون او دی دی د غړای د قیامت نه یریدون کی وهذا ذکر مبارک او دا کتاب قران چې دی نصیحت او برکت والده خیر والده برکت والده انزلنا و نازل کړی د مونږ دیلرا افا انتم له منکرون نه ایتا سو دیلر ناشنا غنون کیئی ولقد اتینا ابراهیم رشدہ او تاکی کور کړي او مونږ ابراهیم علی السلام ته اصلاح د دې مسلې د توحید من قبل پخوا وکنا به عالمین او مونږ پو چې ابراهیم علی السلام لایق ته ده دې اذ قال لی به کلی چو خپل پلار تا وقومه خپل قوم تا ما هذه التماثيل التي سدی دا شکلون آغا انتم لها عاکفون چیئی تاسو دیل را عبادت کون کی قالونو ویدی وجدنا آباءنا مندلیو منگ خپل مشران لها عابدین دیل را عبادت کون کی قال نو فرمائل ابراهیم علیہ السلام لقد کنتم تاکیق یئی تاسو انتم تاسو و آباؤکم او مشران ستاسو فی دولال مبین پا گمرائی کارکی قالوا نويدي اجئتنا اعتراض لك راتل دي وکړه مونږ ته تراغلي مونږ ته بالحق په حق ام انت من اللاعبين يا ايت د ټوک کوون کنا قال بل ربكم رب السماوات والارض بلک رب ستاسو ابراهيم عليه السلام ورته وي بلک رب ستاسو رب د اسمان نو د زمکې دي الذي اغرب وترهن چې پیدا کړی دي دیلرا وانا على ذلك من الشاهدين او زم په دی باندې د گواهانو نا وتلا يقسم بالله تعالى لا اكيدن اصنامكم چې تدبیر وکم د درگاہونو استاسو علاج وکم د درگاہونو استاسو بعد ان تولوا مدبرين پس تاغنه چې وګرځي پس تاغنه چې وګرځي شاکون کی فجعلهم جزاذن نو یې ګرځول دیل زره زره الا كبير لهم مگر هغه غټ د دینه لعلهم الی يرجون خامخا چې دی د توا پشي قالوا ودي من فعل هذا بآلهتنا چادا کار کړی دی زمون په کار سازانو انه لمن الظالمين یقینا دی د ظالمانو نا قالوا ودي سمعنا فتا من غور یو ځوان یذکرهم چې یادې دی لرا یقال له ابراهيم چې ویل شي د ته ابراهيم